अस्सीवां सर्ग। पहले मंत्री द्वारा उक्त राक्षसी के प्रश्नों का क्रम से और व्युत्क्रम से सूक्ष्म उत्पत्तियों द्वारा यथायोग्य समाधान। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, अंधेरी रात में महारण्य में महाराक्षसी के इस प्रकार अनेक प्रश्न करने पर आगे कहे जाने वाली रीति से महामंत्री ने उत्तर दिया। मंत्री ने कहा, हे मेघतुल्य राक्षसी, जैसे सिंह मदोन्मत्त हाथी को छिन्न भिन्न करता है, वैसे ही मैं तुम्हारे अनुक्रम रूप प्रश्नों को युक्तियों द्वारा छिन्न भिन्न करता हूँ। 1-2 संपूर्ण प्रश्नों का खंडन करने के लिए उनका पहले हृदय दिखलाते हैं। सोने के कमल के समान पीले नेत्र वाली है राक्षसी, तुमने प्रश्न जानने वाले के समझने योग्य इन वचनों से परमात्मा का ही प्रतिपादन किया है। नामरहित होने के कारण तथा आभ्यंतर और बाह्य मन, चक्षु, श्रोत्र आदि 6 ज्ञानेन्द्रियों का अविषय होने के कारण आकाश से भी सूक्ष्म चिन्मात्र आत्मा का ही तुमसे अनुशब्द से व्यवहार किया है। इसमें कस्याणोरम बुधे है। सर्ग पेज 514। श्री योगवासिष्ठ महारामायण। इस प्रश्न में स्थित अणु शब्द का अभिप्राय खोला गया है। 3-4 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। उत्पत्ति प्रकरण। किस अणु के अंदर लाखों ब्रह्मांड लीन होते हैं, इस प्रश्न का समाधान करते हैं। परम चिदनों के अंदर अज्ञानियों की दृष्टि से सत्सा और ज्ञानियों की दृष्टि से असत्सा स्थित यह जगत 20 के मध्य में वृक्ष की सत्ता के समान स्फुरित होता है। इससे अणो जगंती तिष्ठन्ति कस्मिन बीज इव द्रुमः, इस प्रश्न का भी उत्तर हो गया। संपूर्ण वस्तुओं की सत्ता अनुभव सत्ता के अधीन है, उसको यदि अन्य के अधीन माने तो अनवस्था होगी। आथ स्वतः सिद्ध अनुभव सत्ता से ही सब भाव सत्ता को प्राप्त हुए हैं। इससे सदिवास दिवापी वा इत्यादि से किए गए सत्ता का सत्ताप्रद कौन है, इस प्रश्न का समाधान हुआ। 5-6 किमाकाशमनाकाशम इत्यादि प्रश्न का समाधान करते हैं। वही अनंत चिदनों परमात्मा बाह्य शून्य होने के कारण आकाश स्वरूप है और चेतन रूप होने के कारण अनाकाश रूप अशून्य स्वरूप है। न किंचित किंचिदेव किम, इस प्रश्न का समाधान करते हैं। अतीन्द्रिय होने के कारण वही अनंत परमाणु कुछ नहीं है, यानी लौकिक दृष्टि से अप्रसिद्ध है। 7 कुछ होता हुआ भी यह दृश्य जिसके स्वरूपापन होने पर कुछ नहीं रहता, वह क्या है, ऐसा यदि प्रश्न का आशय माना जाए तो उस पर कहते हैं सर्वात्मक होने से साक्षात किए गए अपने स्वरूप से ही सब जीवों के निगीर्ण लय होने पर वही कुछ न कुछ रह जाता है, यानी आत्मा से अतिरिक्त कुछ अवशिष्ट नहीं रहता। एक की जो अनेकता उदित होती है वह प्रातीतिक है, वास्तविक नहीं है। इससे एक होता हुआ अनेक कौन है, इसका उत्तर हो गया। जैसे सुवर्ण ने विक्षेप शक्ति से कटक आदि को प्रकट किया है, वैसे ही उसी चिदनु ने दृष्टा, दर्शन आदि को विक्षेप शक्ति से प्रकट किया है। इससे कटकादिनी हेमनेव, इस प्रश्न का उत्तर भी हो गया। 8 कोणुह तमह प्रकाशः स्यात् इत्यादि प्रश्नों में बार बार प्रयुक्त अणु शब्द का भी वही अभिप्राय है जिसे हम पहले कह आए हैं। परम प्रकाश रूपी यह अणु सूक्ष्म होने के कारण चक्षु का अविषय है, सर्वात्मक होता हुआ भी मन और पांचों इंद्रियों का अविषय होकर स्थित है। आथ अणु कहलाता है, न कौन अणु है और नहीं भी है, इस प्रश्न में उक्त नहीं है, अंश बाधित ही है, जो उक्त अंश को दूषित करते हैं। जो सर्वात्मक है वह शून्य कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि वह है नहीं, ऐसा कहने वाला और मनन करने वाला आत्मा ही तो है, यानी उक्त आत्मा ही वक्ता और मन्ता के रूप में प्रसिद्ध है। अपने आत्मा का अपलाप न हो सकने के कारण उसकी नास्तिकता नहीं कही जा सकती है, यह भाव है। 10 सत्पदार्थ का असत से विरोध है, इससे भी उसे असत कहनायुक्त नहीं है, ऐसा कहते हैं। 514 पेज 515 80 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। किसी भी युक्ति से सत वस्तु की असत्ता सिद्ध नहीं की जा सकती। शंका यदि वह है तो उसका दर्शन क्यों नहीं होता। 515 समाधान। यद्यपि पृथक रूप से उसका दर्शन नहीं होता, फिर भी सब में अनुगत सदरूप से, जो कि आवरण से गुप्त है, सर्वात्मा वह दिखलाई पड़ता है। जैसे कपूर अपनी सुगंधि से प्रतीत होता है, वैसे ही सब में व्याप्त वह प्रत्येक रूप से प्रतीत होता है। 11 कौन सब है और कुछ भी नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। चिन्मात्र वही अणु सब है। जो अपरिच्छिन्न है वह परिच्छिन्न सर्वस्वरूप कैसे होगा। मन और इंद्रियों की वृत्तियों से नाना प्रत्यय होने से मन से परिच्छिन्न रूप से ही वह सर्वात्मक है, और इंद्रियातीत होने के कारण निर्मल वही चिदनो न किंचित कुछ भी नहीं इस रूप में स्थित है। 12 अथवा एक होते हुए भी अनेक संख्या वाले किसके अंदर लाखों ब्रह्मांड लीन होते हैं, इस अभिप्राय से तुम्हारा वह प्रश्न है, ऐसा कहते हैं। वही एक है और संपूर्ण सत्वों में आत्म प्रतीति होने से अनेक भी है। किस समदृष्टि के अंदर यह जगत सदा स्थित है, इस प्रश्न का उत्तर यह है। वही इस संपूर्ण जगत को धारण करता है। कौन जगद्रूपी रत्नों का कोष है, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। और वही जगत का कोष भी है। 13 जैसे जलराशि से उर्मिया लहरें पृथक नहीं हैं, वैसे ही किससे यह जगत पृथक नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। चित्तरूप होने से विकारी उस चेतन रूपी महासागर में चित्त विकल्प स्वरूपे त्रिजगद्रूपी तरंगे ऐसे स्फुरित हो रही है, जैसे कि द्रव होने के कारण जल में आवर्त स्फुरित होते हैं। इससे कस्य छया पृथक चास्ति, इस प्रश्न का उत्तर भी हो गया। 14 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार देश काल आदि से अनवच्छिन्न अद्वितीय असत के सदृश किस सत से द्वैत भी अपृथक है, इस शून्यात्मक और अशून्यात्मक उक्ति का तात्पर्य कहते हैं। चित्त इंद्रिय आदि से लभ्य न होने के कारण वह अनुशून्य स्वरूप के असत के तुल्य है, व्योमरूपी होता हुआ भी स्वानुभवलभ्य होने से अशून्य सत है। वर्टिकल बार। वर्टिकल बार 15 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार में अद्वैत ज्ञान से आत्मस्वरूप ही होकर त्वदात्मा आपका स्वरूप हो गया हूँ, और तुम भी आत्मस्वरूप से मदात्मा मेरे स्वरूप बन गए हो। यह सब अहंता और भवता के प्रतिसंधान की व्यवहार दशा में होता है। परमार्थदशा में तो वह आत्मा न त्वदरूप है या न मदरूप है, किंतु बोधरूप बृहद शरीर वाला ही है। वर्टिकल बार। वर्टिकल बार 16 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार त्वंता और अहंता रूप सबका बोध से निगरण कर न तुम हो और न मैं हूँ और न सब है, अथवा वही स्वयं सब कुछ होता है। वर्टिकल बार। वर्टिकल बार 17 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार चलता हुआ भी कौन नहीं चलता है, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। अनु होता हुआ भी आकाश की नाई हजारों योजनों में व्याप्त वह चलता हुआ भी नहीं चलता है। स्वप्न के समान कल्पना से हजारों योजन उस अणु के अंदर स्थित हैं। 18 सर्ग पेज 516 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। उत्पत्ति प्रकरण। कौन स्थित न रहता हुआ भी स्थित रहता है, इसका भी उत्तर उसी ढंग से देते हैं। गया हुआ भी यह नहीं जाता, प्राप्त हुआ भी नहीं आया, क्योंकि देश और काल उसकी सत्ता से सत्ता वाले आकाश कोश के अंदर ही स्थित हैं। 19 गमन द्वारा प्राप्त होने वाला देश जिसके शरीर के अंदर ही स्थित है, वह कहाँ जाए। क्या माता अपनी गोद में सोए हुए बच्चे को दूसरी जगह खोजती है। वर्टिकल बार 20 वर्टिकल बार गमय गमन के योग्य महादेश जिस सबके रचिता के अंदर स्थित है, यह कैसे कहा जाए? जैसे जिसका मुंह बंधा है, ऐसे घड़े को अन्य देश में ले जाने पर उसमें स्थित आकाश के गमन और आगमन नहीं होते, वैसे ही उपाधि के गमन और आगमन से आत्मा के गमन और आगमन नहीं हो सकते। 21-22 कौन चेतन होता हुआ भी पाषाण है, इस प्रश्न का यदि चेतन रूप और जड़ रूप विरुद्ध दो रूप वाला कौन है यह अर्थ हो तो उत्तर देते हैं। स्वभावतः जड़ एवं आत्मतादात्म्याध्यास से चेतन बने हुए देह आदि में प्रकाश स्वभावता और जड़ता अनुभव सिद्ध है। अज्ञान से उसका विवेक न होने के कारण वह जड़ और बोध उभयरूप वाला होता ही है। वर्टिकल बार 23 वर्टिकल बार वर्टिकल बार जब चेतन भी पाषाण के समान घनरूप कौन है, यह यदि प्रश्न का अर्थ हो तब पारमार्थिक आत्मरूप चिद्घन ही वह है, ऐसा कहते हैं। हे राक्षसी, जब वह चिन्मात्र अचेतन पाषाण की सत्ता का एकात्म रूप से अवलंबन करता है तब वह चेतन ही पाषाण के तुल्य अचेतन हो जाता है। 24 आकाश में विचित्र चित्र बनाने वाला कौन है, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। आदि और अंत से रहित परमाकाश में चिन्मात्र परमात्मा ने यह विचित्र त्रिजगत्पी चित्र, जो कि मिथ्या होने के कारण अनिर्मित सा ही है, बनाया है। 25 वर्टिकल बार वर्टिकल बार अग्निता का त्याग नहीं करता हुआ कौन अदाहक अग्नि है, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। आत्मसत्ता से अग्नि की सत्ता है, इसलिए अग्नि के आकार का त्याग किए बिना ही सर्वव्यापक वह दाह नहीं करता है, भाव यह कि आत्मसत्ता से ही अग्नि की सत्ता है, उसके सर्वगत होने के कारण सब में स्थित भी वह जलाता ही नहीं है, इससे वह सर्वगत नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वह सब पदार्थों का अग्नि के समान प्रकाशक है। 26 किस अग्नि से अग्नि की उत्पत्ति होती है, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। दैदीप्यमान उज्ज्वल आकार वाले आकाश से भी निर्मल उससे दैदीप्यमान चेतन स्वरूप अग्नि उत्पन्न होती है। 27 चंद्रमा सूर्य अग्नि और तारों से भिन्न होता हुआ भी कौन अविनाशी प्रकाशक है, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। जो अपने ज्ञान से सूर्य आदि के प्रकाश का भी प्रकाशक है और महाकल्प के प्रलय कालीन मेघों से भी जो नष्ट नहीं होता, वह आत्म प्रभारूप अविनाशी प्रकाश है। 28 नेत्रों से नहीं गृहित होने वाले किससे प्रकाश प्राप्त होता है, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। 516 पेज 517 सर्ग 80 श्री योगवासिष्ठ महारामायण 517 नेत्रों से नहीं प्राप्त होने वाला और अनुभव रूप हृदय रूपी घर को प्रदीप्त करने वाला, सबको सत्ता देने वाला जो अनंत परम प्रकाश कहा गया है, उससे प्रकाश प्राप्त होता है। हम लोगों का प्रकाश अहंकार आदि का प्रथन मन और पांचों ज्ञानेंद्रियों के अविषय आत्मा से प्रवृत्त होता है। जैसे कि गाढ़ अंधकार में स्थित पुरुष भी तुम कहाँ हो, यह पूछने पर मैं यहाँ पर हूँ, ऐसा कहता है। जिस प्रकाशक से आलोक दीप आदि के बिना भी देह इंद्रिय आदि की अप्रोक्ष प्रतीति सर्वानुभव सिद्ध है। 29-30 लता गुल्म आदि का, जो कि जन्मांध हैं और अन्यान्य जीवों का भी कौन उत्तम आलोक है, इस प्रश्न का उत्तर कहते हैं। लता झाड़ी अंकुर आदि का, जो कि इंद्रिय रहित हैं, अपने संनिधान मात्र से पालन करने वाला उनकी ऊंचाई और उनके फलों का साक्षी अनुभवात्मा प्रकाश ही उनका प्रकाशक है। 31 आकाश आदि का जनक कौन है, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। काल आकाश क्रिया आदि की सत्ता और जगत उस ज्ञान स्वरूप में है, व्यवहार दृष्टि से वही सबका स्वामी कर्ता पिता भोगता है, परमार्थ दृष्टि से आत्मा होने के कारण वह कुछ भी नहीं है। 32. कौन जगद्रूपी रत्नों का कोष है? इसका उत्तर देते हैं, अपनी अनुता का त्याग न करता हुआ वह अणु जगद्रूप रत्नों का भंडार है। किस मणि का कोष यह जगत है? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, प्रमाता प्रमाण प्रमेय आदि रूप जगत अद्वितीय ब्रह्मा में नहीं है, इसलिए संपूर्ण जगत में सर्वत्र वही केवल भली भांति स्फुरित होता है। ऐसी अवस्था में इस जगद्रूपी पिटारी में वह परमनि स्थित है। 33-34. कौन अणुतम और प्रकाश है? इसका उत्तर देते हैं, दुर्बोध होने के कारण वह अणुतम है और चिन्मात्र होने के कारण प्रकाश स्वरूप है। अब कौन अणु है और नहीं है, इस पर कहते हैं, ज्ञान रूप होने के कारण वह सत है और इंद्रियातीत है, आथ असत है। वर्टिकल बार 35 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। कौन अणु दूर में है और समीप में भी है? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, इंद्रियों से प्राप्त न होने के कारण वह दूर में है, चैतन्य रूप होने के कारण दूर नहीं है यानी समीप में है। कौन अणु होता हुआ ही महापर्वत है? इस प्रश्न का उत्तर कहते हैं, कर्णों के बिना ही सभी लोगों को अहम अहम इस प्रकार सामने स्थित पर्वत के समान अप्रोक्ष रूप से उसका ज्ञान होता है। आथ इसी को जो कि अणु है तुमने पर्वत कहा है। 36 वर्टिकल बार वर्टिकल बार जो कि अणु है, इस अंश के तात्पर्य को स्फुट करते हैं, जो यह जगत भासित होता है वह चेतन का स्फुरण मात्र ही है, इसलिए पर्वत आदि सत्य नहीं है। आथ अणु में ही मेरुता प्रतीत होती है। 37 पेज 518 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। निमेश होता हुआ भी कौन कल्प है? इस प्रश्न का उत्तर कहते हैं, उत्पत्ति प्रकरण, वही अणु निमेश की तरह भासित होता है, आथ निमेश कहा जाता है, वही कल्प के समान प्रतीत होता है, आथ उसमें कल्प शब्द का व्यवहार होता है। 38 वर्टिकल बार वर्टिकल बार निमेश ही एक कल्प में जितनी क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं के विलास से युक्त प्रतीत होता है। 39 जैसे कि मन में ही अनेक करोड़ों योजन में फैला हुआ नगर प्रतीत होता है। पूर्वोक्त अर्थ में असंभावना की निवृत्ति के लिए दूसरा दृष्टांत देते हैं, निमेश के अंदर कल्प का उदय होता है, जैसे कि अत्यंत निर्मल दर्पण के अंदर बड़े भारी नगर का आविर्भाव होता है। 40 जिस अत्यंत सूक्ष्म अणु में ही निमेश कल्प पर्वत समूह और अनेक करोड़ योजन विद्यमान हैं, यानी अपने मिथ्यात्व का अवलंबन कर प्रविष्ट होते हैं, उसमें द्वैत और ऐक्य कहा, यानी द्वैत और एकता का भी मिथ्यात्व से ही उसमें समावेश है। 41 एक क्षण में ही मैंने इस कार्य को पहले किया था, यो काल दीर्घता का बुद्धि में स्फुरण होता है, तथा क्षण में ही असत्य में सत्यता और सत्य में असत्यता यानी व्यावहारिक सत्यता और प्रातिभासिक असत्यता होती है, इसमें दृष्टांत स्वप्नरूपी भ्रम है। 42 इसमें लोकानुभव और आख्यायिका का उदाहरण देते हैं, दुःख में काल दीर्घ प्रतीत होता है और सुख में सदा अत्यल्प प्रतीत होता है, यह सबके अनुभव से सिद्ध है। हरिश्चंद्र को एक रात 12 वर्ष की सी लंबी प्रतीत हुई थी। 43 चित्तवृत्ति के अनुसार ही चित्त की प्रतीति होती है, वस्तु के स्वभाव के अनुसार नहीं, ऐसा कहते हैं, जो सत्य स्वरूप सत्य निश्चय चित्तवृत्ति में उदित होता है वही सुवर्ण में कटक आदि के समान चित्त का प्रतिभास है। 44 तो वास्तविक तत्व क्या है? इस पर कहते हैं, न निमेश है, न कल्प है, न सामीप्य नजदीकी है और न दूरता है, इस प्रकार चिद अणु कि प्रतिभा ही अन्यान्य वस्तुओं की नाई स्थित है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। 45 वर्टिकल बार इस प्रकार और पदार्थ भी नहीं है, क्योंकि विरुद्ध पदार्थों में अधिष्ठान भूत चित का भेद न होने से भेद नहीं है, ऐसा कहते हैं। प्रकाश और अंधकार, दूर और अदूर, क्षण और कल्प, इनका एकमात्र चित ही शरीर है, अतः इनमें परस्पर तनिक भी भेद नहीं है। 46 वर्टिकल बार कौन प्रत्यक्ष है और असद्रूप है, इस प्रश्न उत्तर कहते हैं। इंद्रियों का सार यानी अपने कर्म में सामर्थ्य देने वाला तत्व है, अतः प्रत्यक्ष है, और इंद्रियों से उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, अतः अप्रत्यक्ष यानी असद्रूप है, अथवा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से ज्ञेय दृश्य में आरोप से इसका उदय होने के कारण यह प्रत्यक्ष है, ऐसा कहते हैं। दृश्य होने के कारण इसका उदय होता है, इसलिए यह चेता दृष्टा प्रत्यक्ष है। 47 यदि वही दृश्य स्वरूप है तो दृश्य ही है, ऐसा कैसे कहते हो, इस शंका पर कहते हैं। पेज 519 80 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। जब तक कटक प्रतीति रहती है तब तक स्वर्णता नहीं सी रहती है, जब तक दृश्यता की प्रतीति रहती है तब तक वह वास्तविक चिदेकर्षता नहीं सी रहती है, और दृश्य रूप से परम पुरुषार्थता उसमें है नहीं, इसलिए दृश्यता है कही गई है। 48 वर्टिकल बार 519 अतएव दृश्य रूप से उसकी कल्पना न करने पर और कल्पना करके भी दृश्य रूप से न देखने पर दृश्य के ब्रह्मरूप होने से परम पुरुषार्थता सिद्ध होती है, इस आशय से कहते हैं। जैसे कटकता की कल्पना न करने पर और करने पर भी उसका दर्शन न करने पर सुवर्णता व्याप्त रहती है, वैसे ही दृश्यता की कल्पना न करने पर और कल्पना करने पर भी उसका दर्शन न करने पर केवल निर्मल शुद्ध ब्रह्मा ही दिखाई देता है। 49 असद्रूप कौन है, इस प्रश्नांश का तात्पर्य कहते हैं। सर्वात्मक होने के कारण ही वह सद्रूप है, यानी सर्वानुगत सद्रूप से उसकी प्रतीति होती है, अतः वह सद्रूप है। उसका दर्शन पृथक रूप से हो ही नहीं सकता, अतः वह असद्रूप है। असद्वा इदंग्र आसीत, इस श्रुति में ऐसा व्यवहार देखा जाता है। किंचेतन चेतन इस प्रश्न का उत्तर कहते हैं। चित स्वरूप होने के कारण वह चेतन है, उसमें विश्व रूप का संभव न होने से भी विश्व रूप से वह प्रतीत होता है, अतः तुमने उसको अचित कहा है। वर्टिकल बार 50 वर्टिकल बार उसमें विषय के अभाव का ही उत्पादन करते हैं। चित स्फुरण मात्र ही जिसका स्वरूप है, चित प्रतिभा स्वरूप वायु से कपाए गए वृक्ष के समान अत्यंत अस्थिर या वृक्षाकार विद्युत के समान अत्यंत असत, इस जगत में चैतन्य की आश्रयता और विषयता कैसे, जैसे प्रचुर ताप का भासन मृगतृष्णा है, वैसे ही प्रचुर अद्वैत रूप चित का स्फुरण यह जगत है। 51-52 सूर्य की किरणों से आगे कहे जाने वाले कांचन आदि का जो सूक्ष्मतर निर्माण निर्विघ्नता से होता है, उस निर्माण में जैसे अस्तिता नास्तिता है, वैसे ही ब्राह्म कल्प आदि रूप जगत की अस्तिता नास्तिता है, इसलिए उसमें चिबुद्धि या चैत्य बुद्धि कैसे, यानी उक्त बुद्धियां निर्विषय ही हैं। 53 वर्टिकल बार माया से जैसे सूर्य किरणों के लेश से युक्त आकाश में स्वर्ण स्फुरित होता है, वैसे ही यह जगत भी स्फुरित हुआ है, इसमें चित्कल्पना या चैत्य कल्पना कैसे हो सकती है, जैसे स्वप्ननगर में, गंधर्वनगर में या संकल्प से कल्पित नगर में दीवार का ज्ञान न सत है और न असत है, वैसे ही दीर्घ भ्रमरूप इस जगत को जानो। 54-55 वर्टिकल बार जगत इस प्रकार भ्रांति सिद्ध हो उससे क्या, इस पर कहते हैं। इस प्रकार के जगत के मिथ्यात्व के उत्पादक न्यारियों की पुनः पुनः भावना करना रूप अभ्यास से निर्मल हुए मन से पारमार्थिक वस्तु ब्रह्मा का दर्शन कर चुके पुरुष की अविद्या का नाश होने पर चिदाकाश में फिर संसार प्रविष्ट नहीं होता, यानी उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। 56 अथवा विश्वरूप भेदक के ज्ञान से ही आत्मा विभिन्न सा प्रतीत होता है, वस्तुतः भिन्न नहीं है, क्योंकि वैसा ही ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सभी प्राणियों को दृढ़ अनुभव होता। सर्ग पेज 520 उत्पत्ति प्रकरण है। ऐसा कहते हैं श्री योग वासिष्ठ महारामायण, भेदक दृश्य के ज्ञान के बिना धरती और आकाश का कोई भेद नहीं है। ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग पर्यंत को पहले जैसा अनुभव हुआ था वह वैसा ही बना हुआ है। 57 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यदि भेद नहीं है तो धरती आदि की भेद प्रतीति कैसे होती है? इस पर कहते हैं, जैसे कि प्रभापिंड में यौक्तिक दृष्टि से अनिर्वचनीय प्रभाएं स्फुरित होती हैं, वैसे ही चिदाकाश में वे पूर्वोक्त भेद प्रतीतियां सत्ता के बिना ही प्रतीत होती है। 58 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इस प्रकार युक्तिपूर्वक प्रसंग प्राप्त की चेतन चेतन इस प्रश्न का उत्तर देकर शेष प्रश्नों का उत्तर देने का भार राजा पर छोड़ते हुए मंत्री मंत्री को शायद इन प्रश्नों का उत्तर ज्ञात ही न हो, इस शंका की निवृत्ति के लिए उनमें से दो एक का उत्तर कहने की इच्छा से द्वैत मिथ्यात्व के उपवर्णन द्वारा द्वैतम्प्य पृथक कस्मात इत्यादि प्रश्न का उत्तर देते हैं। द्वैतवासना से वासित बुद्धिवृत्ति के अंतर्गत आत्म प्रकाश का जो भेद प्रकटन शक्ति रूप स्वचमत्कार है उसके संबंध से प्रतीत हुआ भी द्वैत अपृथक ही है, क्योंकि वृक्ष के आत्मा बीज की नाई वह परम आत्म प्रकाश सर्वात्मक है। 59 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। वृक्षात्म बीजवत इस दृष्टांत का विवरण करते हुए कोंत जमीवांतस्थन स्थितः कृत्वा त्रिकालगः इस प्रश्न का उत्तर कहते हैं, एक रूप बीज पृथक भूत और अपृथक भूत अपने भीतर स्थित वृक्षाकार को बनाकर जैसे स्थित है, वैसे ही शांत ब्रह्मा भी आकाशकोश के तुल्य असंख्य जगत की रचना करके स्थित है। 60 आकाशकोशवत इस कथन का तात्पर्य कहते हैं, जैसे बीज के भीतर स्थित वृक्ष की अतिसूक्ष्म होने के कारण स्थिति आकाशतुल्य है, वैसे ही ब्रह्मा के भीतर स्थित जगत का आत्मा साक्षी है, आत्म जगत की साक्षी से पृथक प्रतीति न होने के कारण चिद्रूप से ही स्थिति है। इस प्रकार चैतन्य का भेदक न होने के कारण उसको आकाशकोश की उपमा दी गई है। 61 इसी से सब प्रश्नों का उत्तर प्रायः हो गया, ऐसा सूचित करते हुए सब प्रश्नों की परमतात्पर्य विश्वभूत अद्वितीय चिन्ह मात्र परमार्थ स्थिति का प्रदर्शन करते हुए उपसंहार करते हैं, शांत सर्वात्मक जन्मरहित अद्वितीय आदि और मध्य से शून्य शांत बुद्धि पुरुषों से ही माया और माया के कार्यरूप मल का परिहार करने से परिशोधित होने वाला एकत्व गुण से रहित जो चारों ओर बृहत होने के कारण निरंकुश रूप से विकसित होता है, ऐसा निर्मल ब्रह्मा ही है, उसमें किसी प्रकार की कल्पना का किसी प्रकार भी संभव नहीं है। 62 80वां सर्ग समाप्त। 520